Marrakechi. Marrakechi, utwór z płyty Początek Nocy Marii Sadowskiej, płyty, która jest nominowana w tym roku w kategorii Album Roku Pop. Tak może jeszcze z obowiązku dopowiem, że oprócz Marii Sadowskiej nominowane są także płyty Lanberry, Co gryzie panią L, Sanach, Królowa Dram, Zuzy Jabłońskiej, Psycho, no i Natalki Kukulskiej, Czułe struny. Ta płyta to także mój jakiś tam cichy faworyt, ale mam też do tej płyty parę zastrzeżeń, w związku z czym jednak skłaniam się ku Marysi, bo tutaj żadnych wątpliwości nie mam. Płyta jest po prostu dobra. No, pani Maria ma muzykę we krwi. Tak, niewątpliwie. I potrafi to uzewnętrznić, potrafi to nam przekazywać. Naprawdę. No to może przypomnijmy, że wraz z nami tej kwietniowej, ostatniej w tym roku nocy dyżuruje Ela Różycka, a Kuba Sadowski strzyże wciąż uszami. Wspomniałam, że to też taka noc podsumowań, zamykania czegoś, żeby móc otworzyć coś. Pamiętasz, Piotrze, jak serial Osiecka, który polubiliśmy oboje i który omawialiśmy podczas jego trwania, ze względu na jego bohaterkę oczywiście, tak, ratował nas, kiedy w życiu kulturalnym no naprawdę niewiele działo się na początku roku. Ale jednocześnie też oglądaliśmy z przyjemnością. Ja tak muszę się przyznać do tego, że te premierowe odcinki, premierowe emisje, no oglądałem, bo z zainteresowaniem, ale też z obowiązku, ponieważ przygotowywaliśmy się za każdym razem do kolejnych audycji. I później naprawdę z wielką przyjemnością i już na luzie obejrzałem sobie powtórnie ten serial, tak, wtedy, kiedy był powtarzany w którymś z innych kanałów. Chyba na VOD można też. Nie wiem, czy na tym etapie pewno, można jeszcze. Na pewno, jeszcze? Myślę, że tak. W każdym razie ja wtedy wymarzyłam sobie pewne spotkanie kogoś, kto w Trójce miał szansę poznać Agnieszkę Osiecką z... No właśnie. Doszło do tego wymarzonego spotkania. No i to jest ta moja niespodzianka. Bardzo dziękujemy. Pan Kuba był z nami. Pani Renia jest z nami. Jeszcze parę osób. I wiem, że będzie pani Eliza Rycembel. Wiesz, muszę jej powiedzieć, że jest świetna. Ona już słyszy nas. O, to jak będzie mógł jej to powiedzieć, to jestem do dyspozycji. No to co? To zaczynamy. No jestem gotowy, dobra? Dobrze. No właśnie, coś już dzieje się w tle. Paweł nie spodziewał się. A, skąd Paweł? Paweł Sztopka, bardzo mi miło, Baszko. Jestem przy tobie. Powiem, że w tych trudnych okolicznościach spełnia się moje wielkie marzenie, żeby no przynajmniej jeszcze raz zobaczyć Pawła naprzeciwko w Trójkowym studiu. To mi jest ogromnie miło i witam Państwa i Ciebie i wszystkich Państwa. Jestem wzruszony. No tak. Tymczasem mamy połączenie z... Halo, czy nas słychać? Tak, ja słyszę. Dzień dobry, witamy Panią. Eliza Rycembel, Pawle. Jest naszym gościem. Bardzo nam miło. Witam serdecznie. Znamy Panią z Bożego Ciała, teraz z Agnieszki Osieckiej. Jest Pani świetna. O Boże, bardzo dziękuję. To bardzo miłe. No właśnie Paweł postanowił to Pani powiedzieć dzisiaj w zaufaniu. Elegancki dzień. To ja może tylko przypomnę, że Eliza, ona to chyba pamięta, jest naszym talentem. Talentem Trójki w kategorii film. Bo to była taka historia, tylko dwa zdania, że została zgłoszona przez szkołę do kategorii teatr. Ale ponieważ na tamtym etapie głównie znaliśmy ją z filmu, to ja heroicznie bardzo się zachowałam i powiedziałam Riko do Jaźmińskiego, Riko, jednak startuje Eliza w twojej kategorii. No i wygrałaś. Riko na to. Riko się ogromnie ucieszył oczywiście. Wtedy jeszcze nie było wiadomo, że wygra, no ale jednak mój gest zaprocentował. Tak, zaprocentował, ale jest też chyba gdzieś bliżej tak w serduszko jednak do kamery niż większe doświadczenie przed kamerą. Tym bardziej to jest miłe. Przyznam się, że chyba nie widziałam cię nigdy w teatrze, więc jakby niezręczniej byłoby z tobą rozmawiać o tym. Słyszałam cię tylko w teatrze radiowym, kiedy to Magda Łazarkiewicz zaprosiła cię do chyba debiutu w tymże teatrze w sztuce Romeo i Julia. ale to było dawno temu. Wiesz, w twoim wieku, przepraszam, to może nie wypada o tak długich perspektywach mówić. My obchodziliśmy 59. urodziny, trójka. I tak sobie pomyślałam, jak dobrze byłoby obchodzić 29. Elizo, wiesz, do czego piję? Do tego, że za chwilkę po prostu ja skończę na moje 29 lat. To teraz Paweł na mnie patrzy z takim ładunkiem refleksji w oczach. Nie, nie, wręcz przeciwnie. Ja tylko mogę przyznać się Elizie, że odkładałam rozmowę z nią na tak zwane później. Rozmowę na temat jej roli w serialu. Chciałam oddalić od czasu trwania jego emisji, tak żebyś na to mogła spojrzeć z jeszcze większej perspektywy, no bo w końcu zagrałaś w tym filmie, w tym serialu, jakieś dwa lata temu. To było stosunkowo dawno i też bardzo długo była niepewna data premiery, więc no ten serial był w jakimś sensie cały czas otwarty dla mnie. To znaczy, że ani nie mogłam zobaczyć końca tego, ani nie wiedziałam, kiedy się tego spodziewać i teraz faktycznie już jest... No, to prawda, dwa i pół roku nawet. Dwa i pół roku od tego, jak nakręciliśmy. I no i to była bardzo, bardzo ciekawa przygoda, bardzo ciekawa przeprawa, bardzo miłe poznanie z Agnieszką Osiecką. Bardzo wiele się dowiedziałam o niej i też takich rzeczy, których po prostu no, nie miałam pojęcia, nie wiedziałam. A zaskoczyło panią to, że jest tak niesamowity odbiór tego filmu? Czy zdawała sobie pani sprawę, że postać Agnieszki Osieckiej jest ważna dla tak wielu osób w Polsce? Dla mnie to jednak było pewne zaskoczenie. Po pierwsze, trochę nie wiem do końca, jak serial został odebrany, ponieważ bardzo mało czytałam tak naprawdę wokół tego, co się działo. Trochę mnie nie zaskakuje to o tyle, że... Mam wrażenie, że wszyscy znają Agnieszkę Osiecką. Nawet jeżeli znają imię i nazwisko i nie do końca kojarzą jej życie, które było niezwykłe, pełne przygód, to kojarzą ją jako pewną ikonę, znają jej piosenki. Więc pod tym względem o tyle mnie to nie zaskakuje, że dla każdego myślę, że to było po prostu ciekawe przybliżenie się do tej postaci i poznanie jej. A tym bardziej, jeśli to zostało tak rzeczywiście docenione, to tym bardziej miło. Tak, ja myślę, że odzew i odbiór tego filmu był niesamowity. A jeśli chodzi o tę pani część, to jest to jeszcze na tyle ważne, że jeśli o Agnieszce Osieckiej wiemy już tej bardzo, bardzo dorosłej i tej dojrzałej, cudownej pani, to stosunkowo niewiele wiedzieliśmy o jej okresie, kiedy była młodą dziewczyną, w tym momencie, kiedy ta rola jest pani również rolą. Miała pani spore możliwości, żeby sobie wykreować tę Agnieszkę, bo o niej naprawdę niewiele wiedzieliśmy. Wiedzieliśmy, że jest bardzo dobrą uczennicą, że robi wszystko najlepiej, że jest tak głodna i ciekawa świata, że właściwie było wiadomo od początku, że będzie to szalona osoba, ale jeszcze to wszystko w niej się kumulowało. Tak, to prawda. I to, o ile na początku bardzo przerażała mnie perspektywa, tak nazwę, bawienia się w młodą Agnieszkę Osiecką, ponieważ no, jedyne, do czego miałam dostęp, to tak naprawdę były jej dzienniki i może stare fotografie. Tak w którymś momencie, kiedy zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę to jest bardzo komfortowa sytuacja, bo ja mogę ją w pewnym sensie wymyślić na nowo. Mogę skupić się. Nie miałam innego dostępu do tego, żeby... Nie miałam nagrań wideo. No, nie było tego po prostu, więc musiałam sobie coś wymyślić. I wtedy zaczęła się taka najprzyjemniejsza część tej zabawy podczas prób, kiedy ja mogłam próbować różne warianty i szukać relacji między bohaterami wtedy, kiedy Agnieszka Osiecka była młoda. No i rzeczywiście tutaj dla mnie bardzo ważna była ta relacja z rodzicami, która to było jedno z moich zaskoczeń. Ojciec, który był bardzo wymagający, któremu zależało bardzo na edukacji Agnieszki, ale który też miał swoje za uszami i też bardzo doświadczał życia. Myślę, że Agnieszka Osiecka bardzo mocno to od niego przejęła, ale była też matka, która była bardzo wyjątkową postacią, ale jednocześnie wiecznie czekającą na swojego męża i jakąś pogrążoną w nostalgii. Więc gdzieś te dwie postaci były dla mnie bardzo ważne, żeby tak udało się połączyć ojca i matkę i z tego stworzyć, urodzić tę Agnieszkę Osiecką. Tak, to prawda. Ale z drugiej strony rodzice ważni rzeczywiście chyba w jej wypadku zdeterminowali całe jej życie i ten jej świat. Natomiast to, co najbardziej kocham tym serialu i zresztą mówiłem o tym reżyserowi i uważam, że to jest w ogóle genialne, że umieli państwo przedstawić pewien taki inteligencki świat kultury polskiej powojennej, bo ta Agnieszka była w tylu fantastycznych miejscach, że to było niesłychane i to się udało pokazać. Tylko że ja mam zawsze straszny. Ja mam taki żal, że to nie jest film typu taki, jak teraz są seriale w Netflixie, kiedy oglądamy to naprawdę długo, że to nie są takie flesze, że ona była w Bimbomie i tam jest Cybulski i tam Ferajna i tam oni pokazują i ten świat. Tylko ja bym chciał oglądać 2 godziny tego Bimbomu, jak oni to pokazują, jak te ręce grają rolę. Później ten STS na początku, którym się w ogóle nie podoba, bo ja ten STS pamiętam z samej końcówki i on już był zupełnie inny i tysiące takich sytuacji, których ja chciałbym z panią tam być, ale z tymi ludźmi, którzy później mieli ogromny wpływ, większy nawet wpływ na nasz świat, aniżeli Osiecka. Absolutnie, ja się z panem zgadzam. Ja też miałam podczas już pracy na planie taki niedosyt tego, że jesteśmy tak ograniczeni jednak formatem serialu i że nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby wchodzić po prostu w każdy zakamarek życia Agnieszki Osieckiej, właśnie w STS, Bimbom, czy nawet w szkołę filmową, w której ona była. Bo po prostu na to nie było czasu i też nie można wszystkiego opowiedzieć, no, ale akurat siedzimy tu, czułam ten niedosyt. Siedzimy tutaj z Baszką w studiu, w którym Agnieszka też oczywiście przesiadywała. Jest w tym całym serialu, jest takie jedno albo dwa, albo trzy zdjęcia z tych naszych radiowych studiów. W dodatku nie ze studia, nawet tylko jakiś facet siedzi i wiem, że jesteśmy w radiu, bo z tyłu stoi radio, ale właściwie niewiele. Ten serial, pomyślałem sobie, że on stworzył dopiero kanwę do powstania takiej opowieści o czasach, które nas ukształtowały. Nas, mówię o naszym pokoleniu z Baszką, o wcześniejszym, ale również się wydaje, że w pewnym stopniu miały wpływ na pani pokolenie. Na pewno to gdzieś zawsze pozostaje i oczywiście, że pewnie w środowiskach związanych z wszelaką sztuką dużo mocniej można się w tym przejrzeć, ale to zostaje. Wszystkie jej teksty pozostały i ludzie do nich wracają regularnie. Ale to, co pan powiedział a propos fotografii, to jest dla mnie na przykład ciekawe, bo w poszukiwaniu tej młodej, nastoletniej Agnieszki Osieckiej dla mnie bardzo ważne były te fotografie, żeby zrozumieć, nie wiem, nawet jak ona patrzyła w obiektyw, czy ona przekręcała głowę, właśnie te fotografie i próba dopowiedzenia sobie, co ona wtedy myślała, albo w jakiej była sytuacji. Tak unosimy się troszkę ponad ziemią. I bardzo dobrze, bo ja polubiłam też ten serial i masę czasu poświęciliśmy tutaj w Trójce mu, bo byliśmy patronami radiowymi, więc o złych rzeczach nie będziemy rozmawiali. Ale ja miałam cały czas też świadomość bardzo negatywnego odbioru tego serialu przez jej środowisko, ludzi, którzy ją znali i mieli do tego prawo. Natomiast wracając do idei Pawła, tak, no to powinny być sezony. I wtedy mielibyśmy szansę dłużej Elizę oglądać w tym serialu. A nie wiem, czy powiedzieliśmy pani, bo tak skupiliśmy się na tym, że gra pani młodą Osiecką i miała pani lepiej i wygodniej, bo nikt nie pamięta młodej Osieckiej, tak. I mogła pani z nią zrobić wszystko, ale zrobiła pani z niej osobę bardzo interesującą, młodziutką, ciekawą świata, ciekawą ludzi i na tyle jest ta postać atrakcyjna, bo ona nie jest w żaden sposób wyzywająca, ale jednak z drugiej strony przy braku tego, że nie jest wyzywająca, jednak musi być piekielnie interesująca facetu, bo już w tym okresie, kiedy pani gra tę rolę, no to można powiedzieć, że tam męski kwiat się ściele. No niesamowite jest dla mnie. Tak, no bardzo dziękuję. Biją się ale o też nią. Myślę, że ale to jacy zawsze faceci. Jest trochę jednak interesujące, ta jej inteligencja, że to było to pociągające, Absolutnie. Bo trochę mogłoby się wydawać, że ona nie dopuszcza do siebie ludzi, a tak w ogóle nie było. A wracając też do tych sezonów i też do krytyki, no ja oczywiście, że domyślam się, że są osoby, które uważają, że dużo lepiej by to zrobiły i że być może powinno być więcej sezonów. I ja to wszystko szanuję. Ja nie mam z tym najmniejszego problemu, bo po prostu to życie Agnieszki Osieckiej jest tak ciekawe i ma po prostu tyle w sobie elementów, które są właściwie tematem na oddzielny film czy oddzielny serial, że ja to naprawdę rozumiem. W tym tu w ogóle się nie spieramy, bo się zupełnie nie ma o co spierać, dlatego że właśnie tylu ludzi, ilu ona zainteresowała sobą, swoją osobą, czyli każdy z nich ma zapamiętaną inną Agnieszkę i w momencie, kiedy tej osoby nie ma, albo się o niej nie mówi, albo w ogóle nie istnieje, to się wydaje, że może tutaj trzeba zrobić to od początku, ale już się nie da zrobić od początku, ale uważam, że można zrobić taki serial, właśnie może już nie Osiecka, niech to się nazywa Polska Inteligencja, czy Cyganeria. Właśnie nie wiem, czy Cyganeria. Życie powojenne. Tak, w ogóle nie wiem, jak to się ma nazywać, dlatego, że uważam, że chyba w dzisiejszym świecie, mimo tych internetów, że jest tak wszystko na wyciągnięcie ręki, to jednocześnie w tylu miejscach nie można było być i jednocześnie, i tak intensywnie, tak pięknie, i tak zostać zapamiętanym w tych miejscach. Prawda? I to też jest moim zdaniem nie lada wyczyn. To. Że po prostu jej naprawdę się udało, a przecież ona tworzyła, tak mi się wydaje, w dosyć trudnych czasach. Takich czasach, których ani nie było mediów społecznościowych. Ta telewizja też zaczynała funkcjonować, a ona się jednak przebiła i ona sobie poradziła w tym świecie, w którym też dopiero miałam takie poczucie bardzo długo, że zaczynały pojawiać się kobiety, artystki wielkie nasze polskie, czy aktorki, czy wokalistki, czy właśnie Agnieszka Osiecka. I była osobą, której zdanie było bardzo, bardzo ważne dla bardzo wielu osób. Ja takie odnosiłam wrażenie, czytając jakieś artykuły o niej z przeszłości, czy wywiady nawet z nią. Tak, ale to jest cudowne, bo Eliza grubo młodsza od nas, ja ciągle ten pokoleniowy wątek wyciągam. Ale my nie jesteśmy najstarszym, pani Elizo. My jesteśmy środek. Ale Eliza należy do tego właśnie najmłodszego. Nie wiem, czy już najmłodszego, przepraszam. No, ja widzę teraz takich młodych mężczyzn i piękne dziewczyny, które śpiewają tę Osiecką współcześnie na różnego rodzaju festiwalach, konkurs i ona naprawdę jest dla nich ważna. To, że one czasami śpiewają jeszcze czynny GS, więcej wina niż łez, jak się kiedyś pytał ktoś tam z jurorów, dlaczego ona czyta GS, a nie jeszcze czynny GS, a ona mówi, ta dziewczyna, bo właśnie ja to miałem z internetu, ten tekst i nie wiedziałem, co pomyślałem, że to może coś z GPS-em, czy jakoś tak, a ten tekst jest tak bardzo taki osieckowy, że jeszcze czynny GS, więcej wina niż łez, i to wszystko jest taka Polska, którą pamiętamy genialnie, i ten GS, i później wytłumaczenie temu najmłodszemu pokoleniu, czy tej nawet dziewczynie, która to śpiewała, zresztą zupełnie nieźle, o tym GS-ie, o tej samopomocy chłopskiej, i ktoś wpadł tylko na taki pomysł, żeby powiedzieć, że pamięta taki GS, gdzie w tym GS-ie były rowery, tam były ze dwa albo trzy rowery, na sprzedaż, w środku już tego GS-u, bo w GS-ie było wszystko, od piwa do łez właśnie, i tamtego, i było napisane, że rowery tylko dla sołtysów. Ale czy to nie jest... I ona chwyciła. To GS jej się zaczęło lepiej kojarzyć z samopomocą chłopską niż z GPS-y. Tak, bo słuchając tego, ja mam takie poczucie, że fenomen Agnieszki Osieckiej jest taki, że jej teksty są bardzo uniwersalne i one tak naprawdę, oczywiście zależnie od momentów w życiu, w którym się jest, one idealnie oddziałują. I myślę, że bardzo wiele osób potrafi się utożsamić z literami, które Agnieszka Osiecka napisała. I to zapotrzebowanie właśnie, że istnieje festiwal imienia Agnieszki Osieckiej. Konkurs, że to cały czas jest potrzebny i ludzie chcą brać udział w tych konkursach, że w szkole teatralnej bardzo dużo uwagi poświęca się również Agnieszce Osieckiej, bo to dotyczy każdego z nas w jakimś sensie. Tak, i tak mówimy, że to jest wszystko potrzebne, że to jest to, ale przypomina mi się słowo nieżyjącego już wspaniałego profesora Strzeleckiego Andrzeja, do którego kiedyś podbiegł jakiś student. On uczył piosenki, między innymi uczył piosenki w szkole teatralnej, i ten student podbiega i mówi, muszę przygotować jakąś piosenkę, co by pan mi doradził? A Strzelecki mówi, wie pan nie jest moim studentem, zupełnie nie wiem, co pan lubi, jak pan się zachowuje na tej estradzie, scenie, niech pan sobie po prostu weźmie takie parę tekstów, no, Osiecka, Młynarski, Kofta, i pan niech spróbuje, na pewno pan w tej trójce coś znajdzie. A ten młody chłop mówi, przepraszam, ja tylko sobie zapiszę te nazwiska. Więc coś w tym jest, że to nam się tak wydaje, że człowiek się rodzi ze słowem Osiecka i że wszystkie teksty są ważne i tak dalej, ale świat idzie do przodu i to jest cud, że sięga po te rzeczy. No bo już tak troszkę swobodniej sobie rozmawiamy niż zazwyczaj. To ja zapytam w takim stylu, powiedziałabym, wywolnym Elizę, jak czuła się w tym anturażu z tamtych lat, czyli z przełomu lat 40. i 50., rozumiem, i w tamtych sukienkach, trzewikach, mieszkaniu tak, a nie inaczej urządzonym, no bo wiesz. To jest bardzo ciekawe, bo moda zawsze wraca i też ta moda, którą mieliśmy w serialu, ona właściwie, czy tamtych lat, tak naprawdę ona gdzieś wraca, więc jeśli chodzi o na przykład wystrój wnętrz, całą scenografię, która była przepiękna, naprawdę tam nie było fuck-upów, ja się czułam bardzo dobrze. W tych wszystkich sukienkach, no, doceniałam bardzo materiały, z których były zrobione, bo to były autentyczne kostiumy z epoki, więc doceniałam to, że naprawdę... Kiedyś się wszystko szyło ręcznie jednak i nie kupowało się co sekundę czegoś nowego. Ale to jest też zawsze ciekawe, ja bardzo lubię kostiumy i to są jakieś moje takie marzenia, żeby zagrać jeszcze w filmie czy w serialu, który będzie kostiumowy, może jeszcze z dalszej epoki, ale jednak kostium, oczywiście wielu aktorów tak mówi, natomiast ja się czasem z nich śmieję, a czasem nie, natomiast no trochę tak jest, że wkładając ten gorset przybiera się trochę nową posturę i nowy sposób poruszania się. Zakłada się tę postać. W takich właśnie trzewikach na płaskim obcasie, w takiej sukience poniżej kolan. Nawet te spódniczki, które mają określoną długość, są dużo węższe. To jest jakby coś, czego się na nowo trzeba nauczyć. Ja musiałam się na nowo nauczyć, jednak dużo częściej chodzę w spodniach i w wygodnych butach. Ale wie, blezerek miałam. Baszka pyta o blezerek, o sukienkę za kolana, o trzewiczki. To wszystko może jest genialne, ale jak pani patrzy w tę kamerę, na tych facetów, jaki ma pani uśmiech, który jest kochane tak z epoki, Elizę, tak skromny, a jednocześnie zawadiackie i takie z tamtej epoki, nie mogę się dalej panią wzruszać, mam żonę, więc nie mogę tak opowiadać dalej, ale naprawdę jest pani cudowna. Cudownie, bardzo roli... mi miło, ale też na pewno to jest bardzo duża zasługa partnerów, z którymi grałam, z którymi świetnie. Też mieliśmy czas na to, żeby móc wybudować jakąkolwiek relację między nami, dzięki czemu po prostu już w samej pracy, na planie było nam dużo łatwiej, bo po prostu się polubiliśmy prywatnie też. I to miało, wydaje mi się, też bardzo duże znaczenie, że ten przepływ jakiejś energii, czy no zwał jak zwał, ta dobra relacja między nami się, miałam wrażenie, przenosi po prostu. Ale tak troszkę może zapomnieliśmy o tym, że to było jednak 3 lata temu prawie, no i że chyba coś wydarzyło się po drodze pomiędzy naszą rozmową a tym, co wtedy w życiu zawodowym naszego gościa specjalnego, czyli Elizy Rycembel. Nie widziałam cię już potem w żadnej roli, no wcześniej naturalnie w Bożym Ciele w roli Marty. Co się dzieje? Co się dzieje, Elizo? No... działa się pandemia, więc to był taki rok trochę zawieszenia, bo bardzo bym chciała móc tak powiedzieć, już w czasie dokonanym bardzo, bardzo bym chciała powiedzieć. Więc ten rok był takim rokiem pod znakiem zapytania, bo bardzo wiele projektów filmowych, które, bardzo wiele, bez przesady, no ale jakieś 2 projekty filmowe, które miałam robić, one po prostu się przeniosły w czasie i dopiero w tym roku będę nad nimi pracować. Więc tak naprawdę ten czas był takim czasem dużo bardziej teatralnym, trochę dubbingowym. No ja należę do grupy teatralnej pod Temotem i z nimi udało nam się zrobić spektakl, premierę, a potem wcześniejsze spektakle, które robiliśmy, po prostu przenieśliśmy je online. Szukaliśmy sposobu na to, żeby opowiedzieć to w jak najbardziej przyjazny dla widza sposób kamerą i chyba nam się to udało. No popatrz, mnie to jakoś umknęło. Pojęcia nie miałam, że aż tak. To ja bardzo zapraszam, bo wiem, że można gdzieś w internecie jeszcze znaleźć nasze 2 przynajmniej spektakle, jak nie 3 nawet. Teraz jestem w projekcie, kręcę serial. A co to za serial? Może pani powiedzieć? Tajemnica? Może pani coś powiedzieć? Oczywiście nie mogę zdradzić tytułu. Rozumiem. Jest to serial, który nie dzieje się w Polsce i kręcę go za granicą. W Hollywood oczywiście. Nie w Hollywood. Dobra, teraz się w Europie kręci seriale. Ale już trochę w tamtą stronę, ale jeszcze nie Hollywood. Nie, dobrze, dobrze. Europa jest świetna. Europa jest super. Tak, oczywiście. No dobrze, troszkę próbowaliśmy panią, że tak powiem, wyciągnąć na zwierzenia. Bardzo bym chciała. Bardzo bym chciała powiedzieć. No, naprawdę, mnie po prostu aż jaką rolę pani gra? Co to za dziewczyna? Morderczyni. Rozumiem. Nie, no, fajnie. Chyba kończymy. Dziękuję bardzo za... Jeszcze nie wychodzi. Eliza, bardzo było trudno skontaktować się z tobą. Bardzo cię proszę, nie uciekaj mi, ponieważ gdyby było jakieś czytanie na przykład, to ja bym chętnie z tobą spotkała się ponownie, bo przypomnę w roku Lema, że Eliza zagrała brawurowo Harry w Solaris Lema u boku nieżyjącego już Piotra Machalicy i Arka Jakubika. Chris, to ja. Rozległ się tuż przy mnie szept. To ty? Harry? A Gibarian? Chris. Przecież o mnie sam mówiłeś, że nie żyje. We śnie może żyć. Powiedziałem rozwlekle. Nie byłem już wcale pewien, że to sen. Musnąłem wargami chłodne ramię Harry i ułożyłem się wygodniej. Odpowiedziała mi coś, ale pogrążyłem się już w niepamięci. Także było pięknie i dlatego bardzo chciałabym z tobą jeszcze kiedyś coś przeczytać. Ja bardzo chętnie. Ja to uwielbiam. To bądź zdrowa i dobrze. Reaguj. Dobrze. Tym razem pomógł nam bardzo Kuba Sadowski, który właśnie wyruszył w Polskę, żeby się odnaleźć i udało się. Także dziękuję. Wykopać mnie. Dziękuję. Była z nami Eliza Recembel. Natomiast będzie śpiewała, bo piosenka jest dobra. No wszystko to wiemy, tylko że to są starsi panowie, ale będzie śpiewała osiecką. A ja nie wiem. A śpiewała? A nie wiem. Nie wiemy, ale to może osiecka po prostu. Osiecka. Gasną ognie wśród łąk, biegną chłopcy znad rzek. Chłodna noc, długa noc, zawitała nad brzeg. Dzwonią dzwony w samotnym kościele. Nie przyjedzie już nikt na niedzielę. Jeszcze czynny GS, więcej piwa niż łez. Lecz nie taki już tłok, przeszedł rok, minął rok. Cennie chwieją się łany rzepaku. Umierają co słabsi wśród ptaków. Ach, panie, panowie, ach, panie, panowie. Ach, panie, panowie, czemu ciepła nie ma w nas? Co było, to było, co było, to było, co było, to było, nie wróci drugi raz. Ach, panie, panowie, ach, panie, panowie, ach, panie, panowie, już ciepła nie ma w nas. Co było, to było, minęło jak miłość, prześniło, prześniło, wyśniło się do dna. Poczerniały pnie drzew, liście porwał im wiatr. Poznikały gdzieś chwem, jak nadziei mych ślad. Niezłowione figlują szczupaki. Minął rok, znowu rok, byle jaki. Widzisz, kończy się mal, nie mów mi, że ci żal. Przecież patrzysz nie tak, mówisz szczęścia nam brak. Zamarzają na śmierć kartofliska. Wiem, że pora rozstania już bliska. Ach, panie, panowie, ach, panie, panowie, ach, panie, panowie, czemu ciepła nie ma w nas? Co było, to było, co było, to było, co było, to było, nie wróci drugi raz. Ach, panie, panowie, ach, panie, panowie, ach, panie, panowie, już ciepła nie ma w nas. Co było, to było, minęło jak miłość, prześniło, prześniło, wyśniło się do dna. Umiem cenić twój takt, elegancki. elegancki twój styl, kto nauczył cię tak ładnie patrzeć na łzy. Jeszcze tulisz do ust moją rękę, lecz zapomnisz mnie jak tę piosenkę. Żegnaj miły, no cóż, jak się żegnać, to już pięknie było nam z tym, lecz za dużo jest zim. Ja cię może za mało kochałam, lecz zapomnieć to już nie miałam. Ach, panie, panowie, ach, panie, panowie, panowie, czemu ciepło? Nie ma w nas. Co było, to było. Co było, to było. Co było, to było. Nie wróci drugi raz. Ach, panie, panowie. Ach, panie, panowie. Ach, panie, panowie. Już ciepła nie ma w nas. Co było, to było, minęło jak miłość, prześniło, prześniło, wyśniło się do dnia. Tak właśnie było, oj było. Krystyna Sienkiewicz, pan Piotr Rączewski, Agnieszka Osiecka, Paweł Sztompkę, Eliza Rycembel. Nie wiedziałam. Jaką niespodziankę mi zrobiłaś, Paweł. Radiowy guru, pierwszy kierownik. No, i mój też, tak, tak. Kochany Paweł. No nie wiedziałam, że, przepraszam, Paweł nie miał wcześniej okazji poznać Elizy i że taką mu radość sprawię. Doprowadzając do tego spotkania. Paszka, same radości kiedyś. Dzisiaj. Pawłowi Elizą sprawiłaś, mi sprawiłaś obecnością Pawła w dzisiejszej audycji. Ale pójdźmy dalej z marzeniami. Mam nadzieję, że z obojgiem jeszcze kiedyś w realu spotkam się. Nie wiedziałam też, Piotrze, że Paweł jest dłużej w programie pierwszym. Jestem potwornie zazdrosna o to, niż był w Trójce. 25 lat w Jedynce, no 20 w Trójce. Różnie losy rządzą naszymi ścieżkami, krętymi ścieżkami często. Oj, tak to jest. A Pawła serdecznie pozdrawiamy. Pani Elizie gratulujemy i dziękujemy, bo naprawdę bardzo sugestywnie i pięknie zagrała rolę Agnieszki Osieckiej. Oczywiście Magda Popławska także, tylko nie mamy, że tak powiem, takich licznych związków z panią Magdą, jak właśnie z Elizą. Młodość, w związku z tym ja teraz proponuję, abyśmy przeglądając nominacje do tegorocznych Fryderyków, także sięgnęli po kategorię fonograficzny debiut roku. A jako, że mamy dziś Międzynarodowy Dzień Jazzu, to oczywiście będzie to fonograficzny debiut jazzowy. Mm-hmm. Tak, jest to artystka naprawdę zaskakująca. Zaskakująco dojrzała również. Ma niespełna 19 lat. Marta Wajdzik gra na saksofonie. Warto podkreślić, że cała ta płyta, a jest ona naprawdę bardzo równa, jeśli chodzi o poziom artystyczny, jest jej projektem autorskim. W całości przez nią skomponowana jest ta płyta i wymyślona. Gra na saksofonie, flecie, programuje również różne instrumenty elektroniczne. Naprawdę nowoczesna, dobrze zapowiadająca się artystka na bardzo interesującej płycie. Dobra propozycja. Posłuchajmy. Marta Wajdzik. Thank you. Zadziwiające jest to, że ta 19-letnia artystka naprawdę bardzo oszczędnie i mądrze gra na saksofonie. Pięknie przy okazji, ale nie ma tam żadnego niepotrzebnego dźwięku. Sparks of Abstraction, tak nazywał się ten utwór, oczywiście kompozycja Marty Wajdzik z jej debiutanckiego albumu nazywającego się My Planet. Towarzyszą jej wytrawni artyści, ale to też sztuka zaprosić, skutecznie zaprosić do współpracy takich artystów jak Robert Kubiszyn, Paweł Tomaszewski i Paweł Dobrowolski. Oni także odpowiadają za to brzmienie, naprawdę światowe brzmienie. No prawie Marsalis. Prawda? No może jeszcze troszkę, ale 19 lat dopiero. No prawdziwy, fantastyczny debiut z mojego punktu widzenia. Chicago pozdrawiamy. Pani Kasia przesłała nam pozdrowienia, napisała. No że miło, zaraz bardzo... Chicago, która godzina? Zaraz to sprawdzę, bo pani Kasia pewnie nie... Minus 7. Ale to mam tu zegary, proszę pana. Aha. Ale w tak zwanym międzyczasie podziękuję również pani Ance, która do nas napisała, a pani Ewa rozpisała się wręcz, zaprasza nas na kawę do Krakowa, że tam najlepsza. No na ulicy to ja tak bardzo nie lubię pić kawy. Gdzie mówisz? W Chicago? W Chicago zapewne też można wypić dobrą kawę. 19:44 w Nowym Jorku, to myślę, że podobnie. Tak, pewnie tak. W Toronto też, czyli zgadza się. Pozdrawiamy serdecznie i Kraków dubeltowo. Teraz. Tak, a ja jeszcze na moment, zanim oddam ci głos, bo wiem, że masz kolejną niespodziankę. Wtargnęłam, przepraszam. Dwa słowa o tych fonograficznych debiutach roku, bo one wyjątkowo interesująco w tym roku się przedstawiają. Jest tu płyta Łukasza Ojdany, Michała Tomaszczyka, z bardzo interesującego kwintetu złożonego z samych przepięknych młodych kobiet. Nazywa się One, ewentualnie One, i Przemysław Chmiel. Zwraca uwagę wśród tych debiutów fakt, że młodzi artyści sięgają, szukając inspiracji do polskiej muzyki ludowej, do korzennej muzyki. Tu zwracam uwagę na płytę Łukasza Ojdany. Bardzo interesująca. Bazująca na muzyce skurpiów, pieśni i medytacje. Jak to Ojdana, Ojdana. Tak, ale bardzo, bardzo piękna i poetycka płyta. Mnie jednak najbardziej przekonuje Marta Wajdzik i jej będę kibicował. A ja jeszcze może odpowiem, bo to byłoby grzecznie, pani Ewie, która zapytała, czy skoro Kraków, to Luke Percival. No nie. Luke Percival, zagraniczny jak najbardziej reżyser, pracuje, myślę, że nawet już kończy pracować nad Trzema Siostrami Czechowa, i one premierowo miały być pokazane w dwóch teatrach w najbliższym czasie, czyli w TR Warszawa i w Narodowym Starym Teatrze. No i nie będą. Myślę, że gdzieś na czerwiec premiery w tych dwóch teatrach, bo to koprodukcja, zostały przesunięte. Tak więc starałam się jak mogłam, pani Ewo, przepraszam, ale wiem, bo współpracuję, to jest taka tajemnica, z panem Mirkiem Zbrojewiczem, to aktor oczywiście, który gra Trzech Siostrach. No i troszkę mi poopowiadał o tej realizacji, ale musimy troszkę poczekać. Chciałem powiedzieć, że gra czwartą siostrę. No oczywiście. Właśnie sobie pomyślałem, że jak tylko skończy się ta pandemia, a co daj Boże, amen, niedługo, to boję się, że my się pogubimy w tej normalności. Oj tak, to trzeba będzie się na nowo uczyć chodzić. No, coś w tym jest. No tak, tak. Ale, powrócę jeszcze do Elizy Rycembel, młodej Agnieszki w serialu TVP Osiecka, kiedy odbierała nagrodę Orła za drugoplanową rolę żeńską w filmie Boże Ciało, wygłosiła mowę, która spotkała się z aplauzem publiczności. Zgromadzone oczywiście na gali Orłów. Posłuchajmy, proszę. Możliwe, że teraz wykonam najbardziej odważną rzecz w swoim życiu. To znaczy wykorzystam te 45 sekund w nadmiarze. Jak dostałam się do Akademii Teatralnej i byłam... to mój opiekun roku kazał nam nauczyć się listu Zbigniewa Herberta do studentów PWST. I chciałabym zacytować, jeżeli pozwolisz. Proszę bardzo. Fragment, który dosyć mocno we mnie siedzi i chyba według którego zawsze się staram kierować. Jesteśmy beznadziejną mniejszością i co gorsza, uzurpujemy sobie prawo do wzniecania niepokoju. Chcemy zmusić naszych bliźnich do refleksji nad ludzkim losem, do trudnej miłości, jaką winni jesteśmy sprawą wielkim, także pogardy dla tych wszystkich, którzy z uporem godnym lepszej sprawy starają się człowieka pomniejszyć i odebrać mu godność. Czeka was życie wspaniałe, okrutne i bezlitosne. Bądźmy w każdej chwili, w każdym wypowiedzianym ze sceny słowie po stronie wartości, za pięknym rzemiosłem przeciw tandecie. I nie bądźcie na litość boską nowocześni, bądźcie rzetelni. Niech wam towarzyszy wiara w nieosiągalną doskonałość i nie opuszcza niepokój i wieczna udręka, które mówią, że to, co osiągnęliśmy dzisiaj, to jednak stanowczo za mało. Dziękuję bardzo za tę nagrodę. Dziękuję wszystkim. Skoro już wspomniałaś szkołę teatralną, jesteś taka odważna, to proszę powiedzieć, kto wykładał twój przedmiot praca z kamerą, żebyśmy wiedzieli, skąd takie efekty potem są. Panie profesorze. Profesor Maciej Sztur, poważnie brzmi. No proszę. Eliza Rycembel na Gali Orłów. Teraz, kiedy tyle mówi się o szkołach teatralnych i filmowej, no jej koncept wybrzmiewa ze szczególną siłą. Gala Orłów 2020. Trudno w to uwierzyć, ale jeszcze zdążyła się odbyć przed rokiem. O tego rocznej komplet wiadomości u wspominanego Rika Jaźwińskiego. A ja przypominam, że talent trójki w kategorii film Eliza otrzymała, będąc studentką drugiego roku Akademii Teatralnej w Warszawie, i to było zaledwie 5 lat temu. A co Czyli u ciebie? Mamy wyczucie. Tak. A co u ciebie słychać, Piotrze, w studio na górze? U mnie, droga Baszko, drodzy słuchacze, wciąż niezmiennie muzyka jazzowa, ponieważ przypominam, że 30 kwietnia, który już z nami od godziny 51 minut, to Międzynarodowy Dzień Jazzu, organizowany od 10 lat przy współudziale UNESCO. To bardzo ważny dzień, jak UNESCO, uchwalając ten dzień, zwróciło uwagę, że należy dzielić się wartościami tego niezwykle znaczącego gatunku muzycznego, bo dziś jazzu potrzebujemy bardziej niż kiedykolwiek. Potrzebujemy jego wartości opartych na godności ludzkiej, walce z rasizmem i wszelkimi formami ucisku. Herbie Hancock, jeden z ambasadorów jazzu i tej akcji, ambasador UNESCO, przygotowuje na dzisiejszy wieczór wyjątkowy koncert, który będzie można obejrzeć około godziny 23 naszego czasu. Na estradzie pojawią się Marcus Miller, Herbie Hancock oczywiście, John McLaughlin, Didi Bridgewater, Diane Reeves, wielkie gwiazdy z całego świata. Naprawdę to zresztą co roku są organizowane takie koncerty wyjątkowe i piękne spektakle muzyczne. I też jazzem chciałbym już powoli kończyć nasze spotkanie. Tym bardziej, że sięgam po płytę naprawdę piękną. Czy pamiętasz takie sformułowanie jazz Sebastian Bach? Piękne, tak. Prawda? I jak się okazuje, na płycie Andrzeja Jagodzińskiego, która także została nominowana do Fryderyka w kategorii, żebym nie pomylił, bo tych kategorii, jak wiemy, jest bardzo dużo, najlepszy album jazzowy roku. Mhm. po prostu. To rzeczywiście płyta wyjątkowa i udowadniająca nie tylko mistrzostwo muzyków, którzy podjęli dzieło lipskiego kantora i opracowali je na współczesny język muzyki jazzowej, a myślę tu o Czesławie Małym Bartkowskim, grającym na perkusji, Adamie Cegielskim na kontrabasie, no i liderze, pomysłodawcy tego całego projektu, Andrzeju Jagodzińskim, grającym na fortepianie. Piękna płyta i myślę, że najbardziej zasługująca na miano jazzowej płyty roku. A czy chciałbyś już teraz żegnać się? Czy nie, tak troszkę przed drugą? Posłuchajmy, tak. Bo najpierw posłuchajmy. Dobrze. Niestety nie wysłuchamy w całości. Tak. No ale polecam Państwu tę płytę bardzo, bardzo, bardzo gorąco. Licząc na to, że zostanie uhonorowana przez Akademię Fryderyków, Akademię Muzyczną Fryderykiem, Boże, już druga w nocy, już mi się język plącze. Ale piękne te rekomendacje czy nominacje. Naprawdę, wszystkim należałoby dać Fryderyka. Jak powiedziałem, to był subiektywny wybór. Popieram. Bardzo dziękuję. Tak, i my też dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas. Miałeś zapowiedzieć, co za chwilkę? Ach, tak, no oczywiście. Ta piękna muzyka wyczarowywana spod palców Andrzeja Godzińskiego przypomniała nam, że już za chwilę Trójkowe Archiwum Koncertowe, a w nim kolejny nasz wielki pianista Adam Makowicz. To także fantastyczny koncert, jaki artysta zagrał u nas w Trójce. Ale noc, naprawdę. Prawda? Jazzowa noc, no, jakby nie było. Międzynarodowy Dzień Jazzu, drodzy A Państwo. A później powtórzenie klubu, bo tak jest w nowej ramówce. Tak więc bardzo, bardzo dziękujemy. Cieszymy się, jeżeli udało nam się sprostać wyzwaniu tej nocy kwietniowej. I nie pozwolić Państwu spać. No, mamy nadzieję. Ela Różycka, Kuba Sadowski, Piotr Majewski i Barbara Marcinik. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia w maju, mam nadzieję. Do usłyszenia.